Всеки поцікасвах не тя. Не постане, що тут а-а-а-а-а. Всеки поцікасвах, че ще справ. Аре, горе, тука всички телефони. Светкави цици, с много тесни джинси. Съм в тая емпетица. Малка и муме, толкова си токсична. Ревнуваш го от мене, а пък аз тебе те искам. Държа да бъдем много мръсно счатани. Любовно да си е с отпечатъци. Потега Фенди, Картие, очилата ми. Едно и пет по две на краката ми. Искам го бандит, криминал. Не се продавам, много я продавам. Трудно се притеснявам. Ако ти кажа, че си я влизам среща, това е шут, не искам да се занимавам. Ареди горе, тука всички телефони. Светкави цици, много тесни джинси. Съм в тая емпетица. Чакай, чакай, чакай. Как се каже Токио Чек, ТЦП? Тин, тин, тин. Гледам, много се раздат. Пусни го след малко да ги видим какво ще прат. В кръга no friends, only fans. Как скърца от тола текстя. Като говориш, ме слуша. Важно е да нема латенция. Имам ли конкуренция? Някак да се вместя в твоята колекция. Някак да съм заместена. Ако има любов, съм замесена. Излизам и на никой не кам. Яка съм много и отдалече забелязвам. Съжалявам, но не съжалявам. От мене в профила нямаш заявка. Не се надявам, а ги управлявам. Знам как да го направя вайрал. На този саунд ще се забавлявам. Много ме слушат колежките в байне. Айди горе, тука всички телефони. Светкави цици, с много тесни джинси. Съм в тая емпетица. Скъпа цяло вечер ще ти викам Мерилин. Глед как ти се вдига полата. Обзалагам се, че твоите фантазии могат да ги спът на всичките отма. Приготви се, ще влизам много резко във всеки твой мокър сън. Не